etani na ekotala yo sheri lokelanga toto nana ekomande anganga na kalisi ya solo lelo na butu na lota kioti na butu wana tongo etani na ekotala yo sheri lokelanga Nangae kwa mande ya nganga na kanisi ya solo Lelo na butu na lota kioji na motu wana Tongo etani na ekotala yo sheri lopelanga Nangae komande anganga na kanisi ya solo Oye bakadi nazelanga inaleli Nabangeli yo mingi kosongela yete Kusalanga isoni nabatu Oye bisanga kende namoni ya solo oshaje Manana koti awa unalanga talisote Agabinga mwana ya mtu Maria Lobela nanu na ya gabi Abebi simo tema ya mwana ya Ramazani Nako mimo umbu ya bulimodi Gabinga mwana ya mtu Maria Lobela nanu na ya gabi Abebi simo tema ya mwana ya Ramazani Nako mimo umbu ya bulingodi Nakomi maumbu ya bolingoni